Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы». Шостая серыя. Дом на вуліцы Ангулем. У ранку на горад абрынулася залева, ліло, як з вядра. Вецер вырываў з рук прахожых парасоны. У 10 камісар і Неве былі ўжо перад домам Туре. У знак жалобы з абодвух бакоў дзвярэй былі нацягнуты чорныя палотнішчы з серабрыстымі махрамі. Ляганка. На незаасфальтаваным тратуары стаялі людзі пад парасонамі. Усяго іх было чалавек 50. Многія заходзілі ў дом. Віднеліся людзі і ў суседніх дварах. Спачатку прыбыў катафалк, потым таропка прайшлі святар і хлопчык, які нёс крыж. Нішто не спыняла парываў ветру. Мокрая адзежа прыставала да цела. Труна адразу ж намокла. Жанчына, якой Туре падараваў пярсцёнак, напэўна, не прыйшла. І з прысутных мужчын нікога нельга было ўявіць заўсёднікам лавак на бульварах. І ўсё ж Мегрэ застаўся на пахаванні да канца. Камісар двойчы сустрэў позірк Монікі і кожны раз адчуваў, як яна сціскаецца ад страху. На могілках было па калена гразі. Магілу выкапалі на новым участку, куды яшчэ не праклалі дарожкі. Калі мадам Туре сустракалася позіркам з камісарам, яна кожны раз уважліва аглядвала прысутных, паказваючы, што памятае аб ягонай просьбе. Калі ён падышоў да сям'і, якая выстраілася ў рад ля магілы, каб выказаць спачуванне, удава шапнула: «Я нікога не заўважыла». Дождж пазмываў пудру з твараў у жанчын, ва ўсіх пачырванелі насы. Мегрэ і Неве пачакалі яшчэ хвілінку на могілках і прайшлі ў кафе насупраць. Камісар заказаў 2 грогі. А праз некалькі хвілін тут была ўжо добрая палова працэсіі. Каб сагрэцца, людзі пераступалі з нагі на нагу. Нічога новага, Люка. Званіў Лапуэнт з бістро на плошчы Рэспублікі. Ён знайшоў пакой. Пакой Туре? Ён так думае. Але гаспадыня не надта гаваркая. Выклікалі яе сюды? Не. Можа, вы самі лепш туды сходзіце. Калі Мегрэ ўвайшоў у бістро, ён адразу ж знайшоў Лапуэнта. Той сядзеў ля каміна. Адзін грох. І піў каву. Дзе гэты пакой? За 2 крокі адсюль. Знайшоў зусім выпадкова. Дом у спісах не значыцца. На вуліцы Ангулем я ўбачыў аб'яву. Здаецца, пакой. Трохпавярховы дом, без кансьержкі. Я пазваніў, папрасіў паказаць пакой. Гаспадыня у гадах, Колись мусіць была прыгажуня, але цяпер сівая, аблезлая, тоўстая. Выйшла да мяне ў халаце. Перш чым упусціць мяне, запыталася, ці здымаю я пакой сабе асабіста і ці адзін буду жыць. Пакуль яна са мной перагаворвалася, на другім паверсе прачыніліся дзверы, і я заўважыў вельмі прывабную дзяўчыну. Бардэль? Не зусім. Але мне здалося, што гаспадыня з гэтымі справамі знаёмая. Ваш грох, месье камісар. Дякую. Пакуль падымаліся наверх, яна запыталася, як я збіраюся плаціць. Што месяц, ці часцей, дзе я працую. Пакой вокнамі на двор. Праўда, як на мой густ, дык зашмат таннага шоўку і аксаміту. Лялька на канапе. У пакоі пахла яшчэ, так бы мовіць, жанчынаю. Гаспадыня пацікавілася, хто мне даў адрас. Я ледзь не прагаварыўся, што даведаўся па аб'яве. Я сказаў, што паведаміў мне пра пакой адзін мой сябра. І што сябра гэты жыве ў яе. Яна запыталася, хто. Калі я назваў Туре, то адразу зразумеў, што яна яго ведае. Яна і з твару змянілася. І голас стаў іншы. Не ведаю, кажа, такога. Як адрэзала. А потым пытаецца, ці няма ў мяне звычкі позна вяртацца дамоў. Было ўжо відаць, што яна вырашыла пазбавіцца ад мяне. Але я прыкінуўся прасцячком і кажу: «А, можа, мой сябра яшчэ тут, ён удзень не працуе і позна ўстае». Але яна мне: «Дык вы будзеце здымаць пакой ці не?» «Буду», кажу. «Плата наперад». Я дастаў кашалёк і нібыта выпадкова выняў фота Туре. «А, вось», кажу, «фота майго сябра». Яна зірнула і кажа: «Не, мы, відаць, адно аднаму не падыдзем», і пайшла да дзвярэй. Я хацеў затрымаць яе, але яна папрасіла пакінуць яе ў спакоі. У яе, бачыце, абед на пліце можа згарэць. Так развіталіся. «Шэф, да я проста ўпэўнены, што яна яго ведала. Калі я выйшаў на вуліцу, фіранка зварухнулася, яна назірала за мною». «Едзем». «Хто там?» «Мадам Жибон, паліцыя». «Ага, гэты ваш малакасос». «Вітаю, мадам». «Думаю, нам будзе зручней перагаварыць у доме». «Ага, а я і не збіраюся трымаць вас на ганку. Мне ад вас схаваць няма чаго». Яна ўвяла іх у невялікую гасцёўню. Групка тут была напалена як след. Усюды ляжалі стракатыя падушкі з вышытымі на іх кошачкамі, сэрцамі і скрыпічнымі ключамі. Вокны былі занавешаны шчыльнымі шторамі, і гаспадыня запаліла святло. Мегре выняў з кішэні фатаграфію Туре. «Чаму вы не прызналіся, што месье Туре быў вашым жыльцом?» «Дык што вам ад мяне трэба?» «Гэта ён». «Ён? Вы без мяне ўсё ведаеце». «Доўга ён у вас жыў?» «Прыкладна 2 гады, можа, трохі болей». «Што вы ведаеце па месье Туре?» «Тихий, сціплый чалавек, нікому не замінаў, працаваў уначы». «Ведаеце, дзе?» «Я яго ні аб чым не распытвала. Ён сыходзіў увечары і вяртаўся ў ранку. Спаў вельмі мала. Я яму часта казала, што трэба спаць болей, але мне здаецца, што ўсе яны так, хто ўначы працуе, мала спяць». «Ён шмат зарабляў». «А што вас уласна цікавіць?» «Вы ж чытаеце газеты». «Бачу, куды вы гняце. Але спярша паабяцайце, што ў мяне не будзе непрыемнасці. Ведаю я паліцыю. Я ж не рэкламую сваіх жыльцоў на кожным кроку, не рэгістрырую іх. Гэта не злачынства. Але калі вы пачняце выкручваць мне нервы... А дарэчы, у якім вучыні? Камісар Мегрэ. Ого! Зразумела. Гэта сур'ёзней, чым я думала. Мне турбуюць вашы калегі з Норавоў. Ну, добра. Ведаю я, што яго забілі, але больш нічога. Як ён назваўся вам? Проста мсье Луі. Да яго прыходзіла жанчына, чарнявая, сярэдніх гадоў. Прыходзіла, прыгожая, гадоў 40, умее сябе трымаць. Часта прыходзіла? На тыдзень 3 ці 4 разы. А прозвішча яе вы ведаеце? Я называла яе мадам Антуанет. Вы, я бачу, прывыклі называць людзей па імені. Я не цікаўная. Яна калі прыходзіла, то на гадзіну 2. Вы яе адрас ведаеце? Ніколі не пыталася. Іншыя вашы жыльцы – жанчыны? Мсье Луі быў адзіны мужчына. Ён з імі меў зносіны? Любоўны? Такіх не было. Мне здаецца, ён да гэтага не быў ахвотнік. Можа, калі б захацеў? Яны, бывала, заходзілі да яго папрасіць запалак, цыгарэт ці газету, гаманілі пра сёе-тое. Часам ён нават гуляў у карты з Люсіль. Яна наверсе? Не, бадзяецца недзе дні ўжо 2. З ёй гэта здараецца. Мабыць, знайшла сабе некага. Але памятайце, што вы мне абяцалі. Каб ні ў мяне, ні ў маіх жыльцоў не было ніякіх непрыемнасцей. А прача гэтай кабеты ніхто да яго не прыходзіў? Нядаўна нехта пра яго пытаўся разы са 2. Маладзіца? Так, але яна не стала падымацца наверх, папрасіла перадаць, што чакае ўнізе. Як яна назвалася? Монікай. Яна засталася ў калідоры, нават у гасцёўні не прайшла. Першы раз пра нешта з ёю пашаптаўся, і яна пайшла. А другім разам і трэцім выйшаў з ёю. Спытаўся толькі, ці спадабалася яна мне. І што вы адказалі? Сказала, што цікавая, як зазвычай у яе ўзросце, але што праз некалькі гадоў гэта будзе сапраўдная кабыла. А хто яшчэ прыходзіў? А вы не хочаце сесці? Не, дзякую. Чакайце, дайце ўспомніць. Прыходзіў адзін... Прабачце. Прыходзіў адзін чалавек, малады, не назваўся. Я перадала мсье Луі, што яго чакаюць унізе. Мсье Луі, здалося, расхваляваўся, папрасіў мяне правесці госця наверх. Гэты маладзён прабыў у яго хвілін 10. Даўно гэта было? У сярэдзіне жніўня, памятаю, была спякота і процьма мух. А потым яны разам прыходзілі. Усе роўна, як на вуліцы сустрэліся. Разам падняліся наверх, але хлопец хутка выйшаў. Усё? Мне здаецца, я і так нагаварыла пад самую завязку. Думаю, вам таксама цікава падняцца наверх. Мсье Луі займаў пакой насупраць таго, які я паказывала вашаму малакасосу. Вокны выходзяць на вуліцу. Правядзіце нас, калі ласка. Ідзёмце за мной. Не забывайцеся, што абяцалі мне. Калі пакрыўдзіце мяне, я заявлю на судзе, што вы хлусіце. Не бойся, Івета! Гэта не з Норавоў! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы».